है शेरनी है शेरनी है जट्टी, बोल दिया सो बोल दिया मैं पीछे नहीं हट्टी, आंख मिला लो और तोड़ा लो फ्री में अपनी हड्डी। I'm a champion। शेरनी है शेरनी है शेरनी है जट्टी, बोल दिया सो बोल दिया मैं पीछे नहीं हट्टी, आंख मिला लो और तोड़ा लो फ्री में अपनी हड्डी। I'm a champion। अपनी हड्डी। I'm a champion।